Wykonałam cały plan za ciebie. Zrozumiałam wszystko, czego nie wiem. Odnalazłam miejsce w nim dla siebie. Mój cel. Wykonałam cały plan za ciebie. Zrozumiałam wszystko, czego nie wiem. Odnalazłam miejsce w nim dla siebie. Mój cel. Nie mogę ci dać tego, co chcę. To już wiem. Ja zawsze na tak, ty zawsze na nie. Nie czekaj na cud, bo teraz mój ruch sprawi, że z niebie to wykonałam cały plan za ciebie. Zrozumiałam wszystko, czego nie wiem. Odnalazłam miejsce w nim dla siebie. Mój cel. Wykonałam cały plan za ciebie. Zrozumiałam wszystko, czego nie wiem. Odnalazłam miejsce w nim dla siebie. Obiecaj, że docenisz mnie. Ten jeden raz szansę ci dam. Wykonałam cały plan za ciebie. Zrozumiałam wszystko, czego nie wiem. Odnalazłam miejsce w nim dla siebie. Mój cel. Wykonałam cały plan za ciebie. Dla siebie mój cel. Wykonałam cały plan, plan, plan, plan. Teraz już zostanę sam, sam, sam. Wykonałam cały plan za ciebie. Czy zrobiłam dobrze, tego nie wiem. Odnalazłam miejsce w nim dla siebie. Mój cel.